Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է, այսօր հուլիսի 6-ն է, օրը 8-ը, ստուդիայում աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորությունները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Ընտանիքի դերը մարդու կյանքում թեմայով մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Կլսեք սույն թվականի մայիսի 17-ի թողարկման կրկնությունը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից, ովքեր են ծնվել այսօր և ինչով է առանձնանում հուլիսի 6-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանաք օրացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Օրնուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Apple-ը iOS 12-ի նորարարության օգնությամբ թույլ կտա iPhone-ից լուսանկարներ ուղարկել առանձին-առանձին։ Այս մասին հաղորդում է Life-ը հղումանելով MacRumors-ին։ Կավելացվի պատկերակ, որին սեղմելով օգտվողը կստանա կոնկրետ պատկերի, ոչ թե ամբողջ ալբոմի հղումը։ Դրա համար նկարը պետք է սինխրոնացված լինի iCloud ամպային պահեստարանում։ Սա բավականին կհեշտացնի Apple-ի ամպային պահեստարանի օգտագործումը։ Նոր գործառույթով կոնկրետ նկարը հասանելի կլինի բոլորին, ովքեր կստանան հղումը։ Մարդու մատները ջերմային հետք են թողնում ստեղնաշարի ստեղների վրա, ինչից կարող են օգտվել ցանցահենները։ Այս մասին հաղորդում է The Blipping Computer-ը հղումանելով Կալիֆոռնիական համալսարանի գիտնականներին։ Նոր հարձակումը ստացել է Tremator անվանումը։ Մասնագետների խոսքով չարագործները կարող են իմանալ այն գաղտնաբառը, որը մարդը վերջինն է հավաքել համակարգչի վրա ջրատեսի միջոցով, որը նախատեսված է միջին հզորության ալիքների ֆիքսման համար։ Ուղղելով տեսախցիկը ստեղնաշարի վրա, նրանք 1 րոպեում կարող են տեսնել ջերմային հետքը։ Գիտնականները պնդում են, որ հարձակումն իրականացնելու համար հանցագործներին հարկավոր է կանխավ տեղադրել տեսախցիկը։ Ճապոնիան մտադիր է մինչև 2020 թվականը անվարոր թռչող ավտոմեքենաներ գործարկել։ Այս մասին հաղորդում է Յոմուրի թերթը։ Աղբյուրի տվյալների համաձայն մինչև 2018 թվականը Ճապոնիայի կառավարությունն անվտանգության ու տեխնոլոգիաների հարցերով հատուկ խորհուրդ կստեղծի, որը կզբաղվի նման ավտոմեքենաներ օգտագործելու իրավական ու տեխնիկական բազայի մշակմամբ։ Նշվում է, որ թռչող ավտոմեքենաները կօգտագործվեն մասնավորապես բնականահետների հետևանքները վերացնելու ժամանակ։ Դրանից բացի այդ ավտոմեքենաների շնորհիվ իշխանությունները հույս ունեն բարելավել խցանումների վիճակը ճապոնական քաղաքներում։ Պլանավորվում է, որ ավտոմեքենան ուղղահայաց թռիչք ու վայրեջք կկատարի։ Այն կկարողանա գետնից բարձրանալ մոտ 150 մետր ու տեղաշարժվել 100-ից 200 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Ընդ որում ավտոմեքենան կաշխատի էլեկտրականությամբ, իսկ ուղղության գինը մոտավորապես հավասար կլինի տաքսով տեղաշարժվելու գնին։ Նոր գործառույթ է հայտնվել WhatsApp Messenger-ում, որը թույլ կտա օգտատերերին ալիքներ ստեղծել ինչպես Telegram-ում։ Ինչպես ներկայացնում է TechCrunch-ը, նոր ռեժիմի շնորհիվ խմբակային զրույցներում հնարավորություն կստեղծվի սահմանափակելու հաղորդագրություններ ուղարկելու գործառույթը բոլորի համար, բացի ադմինիստրատորներից։ Այդ գործառույթը միացնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել խմբի կարգավորումներ եւ հաղորդագրություն ուղարկել կետում ընտրել միայն ադմինիստրատորներ կարգավորումը։ Խմբակային զրույցներից շատ օգտատերեր են օգտվում, ինչպես օրինակ ծնողներն ու ուսուցիչները դպրոցներում կամ տարբեր կազմակերպություններ կարևոր հայտարարություններ անելու համար։ Մենք նոր գործառույթ ենք ներմուծել նման խմբերի ադմինիստրատորներին օգնելու համար։ Աղբյուրը մեջբերում է հավելվածի ծրագրավորողներին։ Տոկիոյի համալսարանի հետազոտողների թիմը թռչող ռոբոտ է մշակել, որը օցաձև է։ Այն թռչում է խոչընդոտներին բախվելուց խուսափելու համար։ Ինժիներներն իրենց մշակումը ներկայացրել են ռոբոտատեխնիկայի և ավտոմատացման միջազգային համաժողովում, փոխանցում է Vestin։ Դրոնին տրվել է Պերճախոս Dragon անվանումը։ Հիշեցնենք, որ ասիական ավանդույթներում վիշապին պատկերում են երկար ու ճկուն օցաձև մարմնով։ սարքի գաղտնիկը կոնստրուկտորական համարձակ լուծման մեջ է։ Dragon-ն իրենից գնացք է ներկայացնում կազմված միմյանց միահյուսված առանձին մոդուլներից։ Ներկայումս գործող մոդելն ունի այսպիսի 4 վագոն, սակայն ոչ մի բան սկզբունքորեն չի խանգարում դրանց թիվը փոխելուն։ Ստանդարտ դասավորությամբ դրոնն ունի քառակուսու ձև, ընդ որում յուրաքանչյուր մոդուլը կազմում է դրա կողմը, սակայն այն կարողանում է ուղի գծով ձգվել և այն թեքել զիգզագով։ Դրա շնորհիվ Dragon-ը կարող է բազմաթիվ խոչընդոտներ շրջանցել և անցնել նեղ ճեղքով ու թունելներով։ Ինչպես հաղորդում է TechExplorer.com-ը, յուրաքանչյուր մոդուլն ունի սեփական մարտկոց և երկու պտուտակ։ Հեղինակները նախատեսում են ավելացնել մանիպուլատորներ։ Այդ ժամանակ ռոբոտը կկարողանա բռնել ոչ մեծ օբյեկտներ։ Առավել տպավորիչ բեռների տեղափոխումը ծրագրվում է իրականացնել էկզոտիկ եղանակով։ Ռոբոտը կփաթեթավորվի դրան շուրջ, ինչպես իժը զոհի շուրջը։ Ճապոնական շուկայում հայտնվել է Taintai ES100 սարքը, որը չափում է մարդուց արտադրվող հոտի աստիճանը։ Վերջերս երկրում հոտի ոտնձգություն տերմին է առաջացել, որի պատճառով մարդուն կարող են տուգանել, եթե պարբերաբար նրանից վատ հոտ է գալիս, հաղորդում է Vest-ին վկայակոչելով Soranews24-ին։ Taintai ES100 սարքը հագեցած է հատուկ սենսորներով, որոնք 0-ից մինչև 10 սանդղակով որոշում են մարդուց եկող հոտի սրությունը։ Դրա համար բավական է սարքը մոտեցնել մարմնի ցանկացած մասի և մոտ 10 վայրկյան պահել։ Եթե սարքը 5 նիշից բարձր է ցույց տալիս, նշանակում է ժամանակն է լոգանք ընդունել։ Սարքի գինը մոտ 65,000 դրամ է։ Այն վաճառվում է դեռ միայն Ճապոնիայում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Շատ լավ, կարում աշատ վատ, կարա քեզ սպանի, կարա բերի կյանք, կարում աշնչի քո հոգի մի շնչով, կարա քեզ փոխի աղոտքով անեցքով, նա անում ա հիպնոզ, գիտի ամեն ինչ, եթե ասես չէ, մեկանակ կվերցնի, թույնում ա զոհին, թողում վիրավոր, գործերով իրեքվեց հրեշտակա հոգով, դարձել եմ նա ու իմ կյանքում ունեմ նրան, դատարկել եմ ինձ տվել նրան ամեն բան, նախառնել ա ինձ, խառնել իմ հոգին, մնացել եմ մեն մենակ ու չկա իմ կողքին, ինձ ասում ա ես ուրիշ եմ, ինձ ասում ա ինձ սիրում ա, ասում ա ինձ սիրում ա, մեկ ուրիշով նա տարվում ա, եթե սպանեմ նրան, կսպանեմ ես ինքս ինձ, վախուս դարձել եմ նա, էլ չեմ ճանաչում ես ինձ, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, էյ թողում եմ բաց, էյ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, էյ թողում եմ բաց, էյ թողում եմ բաց, նա կարա լինի սուր, կարա լինի դև, կարա քեզ տա ցավ, կարա տա թևեր, կարա լինի կող, կտմար չլինի, կարա անտեսի և կարիք է լինի, նա կարա քեզ տա սեր, կարա տա բատիշ, կարա հանի վեր, կարա տա գետնին, կարա քեզ օգնի, դու քեզ ավատաս, կարա կործանի, ու դու դա չես գաս, փորձել եմ մի քանի անգամ մոռանալ, փորձել եմ մի քանի անգամ հասկանալ, փորձել եմ մի քանի անգամ չգնալ, փորձել եմ փորձել լիքը անգամ, նա մի քիչ ուրիշ է էգոիզմը 10-ից 10, նա փոփոխական զգուշ չէ հավատաս, եթե օգի տաս մի կտորը քեզ պահի, ժամանակը գա մենակեց կփրկի, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, էյ թողում եմ բաց, էյ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, էյ թողում եմ բաց, էյ թողում եմ բաց, ոչինչ է նույնը, եթե ինչ-որ բան կոտրվում է, ուշալավանում տեղը վարված, երբեմն սիրել նշանակում է թողել բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ թողում եմ բաց, լավ լավ լավ լավ ձմռանը չեմ կարող աչքերիդ նայելով թվում է թե նրանք ստում են ոչ մի խոսք ոչ մի ձայն եւ արցունք հասկացի ես լուրը մայց հոգիս երկում է Հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան Հավատա Հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան Մորանալ չեմ կարող ես ոչինչ իմ հոգի դատարկ քո հայացքից այրվում է ես գիտեմ գնալով կթողնեմ մի աշխարհ Ասելն էի մեր քո որ ապրում է Հավատա Հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե այժմ առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Իտալական Միլան քաղաքում հրատարակվել է Fashion Talent ամսագրի հատուկ համարը, որում ներկայացված է համաշխարհային նորաձևության 40 լավագույն դիզայներների ու տպավորիչ բրենդների ցանկը։ Ինչպես նշում է rusarminfo.ru կայքը, ցանկում ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի, Ֆրանսիայի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Իսպանիայի ներկայացուցիչների զատ ներառվել է նաեւ հայացքի մոսկվայա բնակ դիզայներ Հարութ Արուստամյանը։ Նշվում է, որ երիտասարդը Erut MS CW բրենդի հիմնադիրն է։ 2016 թվականին հիմնադրված բրենդը զբաղվում է կանանց և տղամարդկանց հագուստի արտադրմամբ։ Հայտնի է, որ Արուստամյանը մասնագիտական կրթություն է ստացել Լոնդոնում, Միլանում և Ֆլորենցիայում։ Հավելենք, որ վերոհիշյալ ցանկը կազմել է Եվրոպայում լավագույններից մեկը համարվող Ինստիտուտո Մերենգոնի նորաձևության և դիզայնի դպրոցի հետ համատեղ։ Ցանկում ներառվել են այն դիզայներները, ովքեր հասցրել են արժանանալ հասարակության ստահությանն ու հայտի են դարձել նորաձևության աշխարհում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեյոն, ով արդեն ժամանել է Փհենյան ու այնտեղ հանդիպելու է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընին, նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունից նրան նամակ, ինչպես նաև օրիգինալ նվեր կհանձնի։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, պետքարտուղարը Կիմ Չեն Ընին կնվիրի հայտնի բրիտանացի երաժիշտ Էլթոն Ջոնի Rocket Man կոչվող ձայնասկավառակը։ Նվերի ընտրությունը պատահական չէ, ավելի վաղ Թրամփը Մակի գլխավոր վեհաժողովի ամբիոնից ելույթ ունենալու ժամանակ խստորեն քննադատել էր Կիմ Չեն Ընի հրթիռային փորձարկումները նրան անվանելով Rocket Man, մարդ հրթիր։ Դրանից հետո ԱՄՆ նախագահը պարբերաբար Կիմ Չեն Ընին դիմել է Rocket Man անունով։ Սակայն երկու պետությունների ղեկավարների հարաբերությունները կարգավորվել են հունիսի 12-ին Սինգապուրում կայացած պատմական հանդիպումից հետո։ Հայտնի է, որ կողմերին հաջողվել է ընդհանուր լեզու գտնել ու պայմանավորվել կորեական թերակղզու ամբողջական ապամիջուկայնացման վերաբերյալ։ Բարսելոնայում հուլիսի 5-ին բացվել է հանրահայտ գեղանկարիչ քանդակագործ Սալվադոր Դալիի կնոջ Գալային նվիրված ցուցահանդեսը։ Ինչպես ներկայացնում է Euromag-ը, իսպանացի նկարչի կնոջն ու բնորդուհուն նվիրված ցուցահանդեսը համատեղ կազմակերպել են Կատալոնիայի արվեստի ազգային թանգարանը եւ Գալա Սալվադոր Դալի հիմնադրամը։ Ազգային թանգարանի այցելուները հնարավորություն են ունեցել ուսումնասիրելու 60 կտավ եւ նկար, որոնք պատկանում են Դալի, ինչպես նաեւ Պիկասոյի, Մաքս Էրնստի, Ման Ռեյի, Սեսիլ Բիտոնայի եւ Բրասարի վրձնին։ Բացի դրանից ցուցադրվել են Դալիի գլխավոր մուսայի Գալայի իրական անունը Ելենա Դյակոնովա, անձնական իրերն ու նամակները։ Ցուցադրությանը 180 ցուցանմուշ ներկայացվեց, որոնցից 40-ը տրամադրել է հիմնադրամը, մյուսները վերվել են մասնավոր հավաքածուներից եւ ամերիկյան, ֆրանսիական, գերմանական ու իտալական թանգարաններից։ Ցուցադրությունը բաց կլինի մինչեւ հոկտեմբերի 14-ը։ ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգի Palm Beach քաղաքում ձերբակալվել է ռեփեր Քրիս Բրաունը, հայտնում է Daily Mail-ը, մանրամասնելով, որ ձերբակալությունը տեղի ունեցել համերգից հետո։ Այդուհանդերձ հայտնի չէ, թե իրավապահներն ինչ հիմք են ունեցել ռեփերին ձերբակալելու համար։ 29-ամյա Բրաունը համերգասրահից ուղիղ ոստիկանական բաժանմունք է տեղափոխվել։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ ռեփերը նախկինում էլ է խնդիրներ ունեցել օրենքի հետ։ 2009 թվականին նրան ձերբակալել էին այն ժամանակվա ընկերուհուն Ռիհաննային դաժանաբար ծեծելու համար։ Դրանից հետո Բրաունը ձերբակալվել էր նաև 2013 և 2016 թվականներին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Mercedes. And my wrist keep dripping, grain gripping, I'm doing 180. Now I used to be pimping, but how can I say this? Girl, I'm trying to fuck with you. Girl, don't take no pictures, don't take no pictures. Ռադիո լսող բարեկամներ, լսեցին Քրիս Բրաունի կատարմամբ Hope Do You երգը։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանի ընտանիքի դերը մարդու կյանքում թեմայով զրույցը հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ սույն թվականի մայիսի 17-ի թողարկման կրկնությունը։ Ընտանիքը մշտապես կլինի հասարակության հիմքը։ Բալզակ։ Ընտանիքում է ձևավորվում անհատը, սովորում կառուցել միջանձնային հարաբերություններ, ստանում սեր ու ջերմություն, ծնողների օգնությամբ դժվարություններ հաղթահարում։ Մեծ հաշվով ընտանիքից է կախված մարդու այս կամ այն արժեհամակարգ ունենալը։ Քանի որ հոգեբանի անկյուն Էջի մշտական աջակից հոգեբան հոգեթերապևտ Անահիտ Լալայանի հետ հանդիպեցինք հենց ընտանիքի միջազգային օրը, որոշեցինք ընտանիքի մասին էլ ծավալել մեր զրույցը, եւ կարծում եմ, այն բավական օգտակար կլինի մեր ընկերների համար։ Տիկինլալայան, ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար եւ քանի որ այնպես ստացվեց, որ մեր հանդիպումը ընտանիքի օրը կայացավ եւ ի դեպ շնորհավորում եմ ձեզ օրվա կապակցությամբ, կցանկանայի հենց ընտանիքի մասին էլ այսօր կայանա մեր զրույցը, մեր կյանքում մեծագույն արժեքի, նպատակի, երազանքների հետ կապված է ընտանիքը հիմնականում, գուզեի ինչ որտեղ նաեւ տեղայնացնել, որովհետեւ հայի համար ընտանիքը ուրիշ արժեք է, մի քիչ ավելի խորն է ընկալում հայի ընտանիքի արժեքը, նաև դա կցանկանայի շեշտել, եւ խոսենք այն մասին, ինչ էվոլյուցիա է, այսպես ասենք, անցել ընտանիքը մինչև հիմա, մինչև 21-րդ դար, ինչ դժվարություններ է հաղթահարել, ինչպես է շտկվել, ինչքան է տարբերությունը մեծ։ Նախ շնորհակալություն այդ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ծավալելու մեր այսօրվա մասնագիտական զրույցը։ Ես կցանկանայի նշել մի կարևոր հանգամանք, որ ընտանիքը դա ոչ միայն ապագայի կամ ներկայի, այլ սերնդե սերունդ փոխանցվող ակամայից արժեք է։ Այն մնային արժեքն է, որը եթե դադարի իր կարևորությունը եւ իր լինելը շարունակել կամ պահպանել, երևի թե հասարակությունը եւ մարդկությունը կկանգնի կործանման եզրին։ Ինչու՞, որովհետեւ դա այն արժեքն է, որը փոխանցվում է եւ ձևավորվում է եւ ծնվում է հենց անձի ձևավորման եւ ծնման պարագայից, հանգամանքից, փաստից, որովհետև ներընտանեկան հարաբերություն, միջանձնային հարաբերություն, անձի ինքնուրույն ձևավորում, սրանք բոլորը այն հասկացություններն են, որոնք բխում են ինքնստիկյան արդեն իսկ ընտանիք ասացից, ընտանիք երևույթից, եւ եթե ինքը չլինի արժեք, չմնա արժեք, բնականաբար արդեն իսկ այս բոլոր վերաթարկված երևույթներն էլ ինքնստիկյան կանգնեն կործանման կամ փոփոխման առաջ, ուստի եթե խոսում ենք եւ մենք հոգեբաններ աշխատում ենք այն ճանապարհին, աշխատում ենք այն միտումով եւ այն նպատակներով, որպեսզի անձի լիարժեքությունը ձևավորենք եւ կարգավորենք, բնականաբար ընտանիքը հենց առաջի բաղադրիչն է անձի լիարժեքության հարցում։ Ուստի եթե անձը նախ չի ընտրում որտեղ ծնվել, ինքը ծնվում է, հայտնվում է երկուսի արանքում, այսպես ասենք, եթե իհարկե չակետավոր ասենք, հա, երկուսի արանքում, որոնք կազմում են այդ երյակը եւ ձևավորում է արդեն տրիադա, որը իրենից ենթադրում է արդեն իսկ հասկացություն, որի անունը մենք տալիս ենք ընտանիք, այսինքն այդ երյակի պարագան, երյակի գործնեությունը հանգում է նրան, որ անձը արդեն իսկ ձեռք է բերում լիարժեքություն։ Ուստի, եթե այդ երյակից որևիցը մեկը բացակայում է, բնականաբար այդ լիարժեքությունը արդեն իսկ ինչ-որ չափով խաթարված է, եւ հետագայում անհրաժեշտ է լինելու ջանքեր գործադրել, անհրաժեշտ է լինում ահագին մոտեցումներ կարգավորել, որպեսզի լիարժեքությունը վերականգնվի։ Սա իհարկե դարերից եկող երևույթ է, եւ ես հուսով եմ եւ վստահ եմ այսօրվա մեր հասարակությանը նայելով, որ ինքը կմնա որպես արժեք, որովհետեւ առանց դրա անձի լիարժեքությունը թերի կլինի։ Իսկ այսօրվա ժամանակակից ձեր նշած 21-րդ դարի հոգեբանության մեջ, բնակչության անձի, մարդու հոգեբանության մեջ կարևորը հենց այդ լիարժեքության գաղափարն է։ Այսօր այնքան տատանումների, այսքան ճգնաժամերի ազդեցություններից, իհարկե անձը երբ լիարժեք է իրեն զգում, բնականաբար ինքը ավելի վստահ է, ինքը ավելի ուժեղ է, ինքը ավելի դիմաց անցկուն է եւ բնականաբար հենց այս լարժությունն է այսօրվա պարագայում գալիս է հենց նույն այդ երևույթի, որի անունը ընտանիքն է։ Կոմֆորտի զոնան, այսպես ասենք, կարելի է այդպես անվանել, արտաքին ազդակներից հեռու մնալու ինչ որ միտեղ։ Եթե կոմֆորտի զոնան մի քիչ ավելի լայն թեմա է եւ լայն բացառություն ունի, իր մեջ պարունակում է ահագին խորը իմաստներ եւ դա միշտ չէ որ մեր ընտանիքն է հանդիսանում հենց այդ կոմֆորտի զոնան։ Սակայն, եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք մակերեսային մոտեցմամբ փորձենք ընկալել այդ կոմֆորտի զոնա հասկացությունը, բնականաբար ինքը ենթադրում է ունենալ այդ հենարանը որպես ընտանիքը, բայց միշտ չէ որ դա այդպես է լինում, որովհետեւ մենք նաեւ կարողանում ենք որպես լիարժեք հետագայում այդ կոմֆորտի զոնան ստեղծել մեկ այլ տարածքում, վայրում, եթե չասենք հոգեբանական ինքնազգացողությամբ ձևավորել, սակայն ինքը իրենից ենթադրում է, այսպես ասենք, հոգեվերլուծության մեջ, եթե մենք առանձնացնում ենք անձի մարմնի կերպարը, անձի ենթագիտակցության կերպարը, էգոյի ձևավորումը, բնականաբար այս երևույթները սկսում են, ծնվում են ընտանիքից, հետո հետագայում իրանք ձևավորվում են արդեն առանձին որպես սուբստանցիա եւ առանձին որպես հասկացություններ, փորձում են տեղադրվել եւ հենց այդ պարագայում էլ արդեն կոմֆորտի զոնան, կոմֆորտի այդ շրջանակը ձևավորվում է արդեն յուրահատուկ ձևով։ Տիկինլայն, չգիտեմ ինչպես առաջներում, բայց ժամանակակից կյանքում կա այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին է child free, այսինքն առանց երեխաների ընտանիք, ես նույնիսկ չգիտեմ, դա կարելի է ընտանիք անվանել եւ միշտ տանջում է ինձ այդ հարցը։ Երկու մարդու միավորումը անվանում ենք ընտանիք, բայց երբ այդ ընտանիքը չի մեծանում, չկան երեխաներ, չգիտեմ, գուցե հայի համար մի քիչ դժվար է հասկանալ, եվրոպացու կամ ամերիկացու համար դա նորմալ է։ Չէ, ես չէի ասի, որ դա միայն հայի համար է, որովհետեւ հենց քիչ առաջ ես նշեցի, որ ընտանիքը իրենց ենթադրում է երյակ։ Երկու մարդու միասնություն մենք ընտանիք չենք անվանում, մենք անվանում ենք զուգի կյանք, անվանում ենք երկու մարդու միասնություն, եւ եթե իրենք ունեն գաղափարապես, դա իհարկե իրենց իրավունքն է, այդ child free տարբերակով ապրել, իրենց կյանքը դասավորել կամ ձևավորել, իդեպ սա չենք որակավորելու այս պահին որպես դրական կամ բացական երևույթ, այնուամենայնիվ ինքը իրենից որպես կատեգորիա, որպես կառույց, որովհետև ընտանիքն էլ է կառույց, չէ՞, ինքը իրավունք ունի լինելուն, բայց իրեն ընտանիք անվանել այդ դիադան, ինքը ընտանիք չի, ինքը դիադա է։ Ընտանիքը ենթադրում է մինիմում երյակ, այսինքն զույգ եւ այդ զույգից ունենալ շարունակություն, այս է ընտանիք ասածը, ընտանիք երևույթը, եւ աշխարի բոլոր պետություններում էլ, ինչքան էլ իրենք իրենց լիբերալ կամ կոնսերվատիվ համարեն կամ ինչքան էլ համարեն նորամուծություններով առաջնորդվող հասարակություն, այնուամենայնիվ մենք ունենք երևույթներ, հասկացություններ, որոնք մնայուն են եւ որոնց բացատրությունը միշտ լինելու է նույնը, ուստի այդ ընտանիք ասածը իրենից ենթադրում է պարտադիր երյակ։ Տիկինլայն, ինչպիսին են հոգեբանության առումով մարտահրավերները ժամանակակից ընտանիքին։ Իհարկե լիքը մարտահրավերներ մենք ունենք, բայց մենք հոգեբանական տեսակետից առանձնացնել կարող ենք միայն այն հանգամանքը, կարևոր ազդեցությունը, որը կոչվում է հենց այդ ներընտանեկան հարաբերությունների կարգավորում, ձևավորում, ստեղծում, որովհետև եթե այստեղ կա ամրություն, եթե այստեղ կա լիարժեքություն, հստակություն, ապա ցանկացած դրսի մարտահրավերները, ցանկացած դրսի ազդեցությունները տվյալ անձը, ով ձևավորվել է այդ ներընտանեկան հարաբերություններում, ինքը բնականաբար շատ հեշտ է սակարգավորելու եւ յուրահատուկ դիմադրողականությամբ, եթե պահանջվում է այդ իրավիճակի կամ հանդուրժողականությամբ, եթե այդ իրավիճակն է պահանջում, այսինքն տարբեր իրավիճակներից արդեն անձը իր տարբերակներն է ընտրում ըստ իր լիարժեքությունի, որը ի դեպ նույնպես շեշտում եմ ձևավորվում է ներընտանեկան հարաբերություններից։ Մարտահրավերները, որ այսօր ասենք տարբեր փոփոխություններ են կատարվում մեր շրջապատում, ներ սոցիալական հարաբերություններում, ներ քաղաքական թե արտաքաղաքական, ներ պետական թե միջպետական հարաբերություններում, եթե անձը լիարժեք է, ապա բոլոր մարտահրավերները ինքը հստակեցվածքով է ընդունելու, ուստի այստեղ լիարժեքության խաթարումը, լիարժեքության փոփոխությունները կամ տատանումները բնականաբար կախված կլինեն, թե ինչ մտնոլորտ է տիրում ներընտանեկան հարաբերություններում, որովհետև եթե մենք ներընտանեկան դիրքում, կարգավիճակում ունենք հստակ դիրքորոշում, կողմնորոշում, բնականաբար բոլոր դրսի ազդեցությունները մենք հեշտությամբ ենք հաղթահարելու։ Իսկ սա կարծում եմ, որ ցանկացած հասարակության առաջնահերթ խնդիրն է ունենալ դիմակայող, հստակ դիրքորոշում ունեցող, ունենալ կայացած անձ երեխասարակության որպես անդամ, որպես բջիջ ձևավորման համար։ Խոսեցինք կայացած անձի մասին, ինչքանով են մեծ շանսերը այն մարդու, ում ընտանիքը այս կամ այն պատճառով կիսվել է, այսինքն ծնողները ինչ որ մի ժամանակահատվածում այլևս չեն կարողացել միասին ապրել եւ մարդը այսպես թե այնպես երեխան այդ ընտանիքի։ Այդ ցավը, այդ զգացմունքները բացասական տարել է։ Հետագայում, երբ ինքը մեծանա, ինչքանով են մեծ այդ մարդու շանսերը, որ ինքը կարողանա լիարժեք ընտանիք ստեղծել, եւ չէ որ մենք ասում ենք մեծերի բոլոր խնդիրները գալիս են մանկությունից, եւ մանկուց եկած այդ խնդիրը նրան չի խանգարի։ Նախ եւ առաջ եկեք մի հատ ճշգրտում կատարենք, հոգեբանությունը դա պրոգնոզներ կատարող գիտություն չի։ Հոգեբանությունը դա հստակ գիտություն է, որը զբաղվում է կոնկրետ անձի հետ։ Անհատական մտածումները, անհատական յուրահատուկ առանձնահատկությունները հաշվի առնելով ուստի ընդհանրացնենք, որ պարտադիր կլինին ինչ-որ ռիսկեր, պարտադիր կլիներ ինչ-որ դժվարություններ, սա չեմ կարծում մասնագիտական տեսակետից ճիշտ մոտեցում։ Նախ ամեն մի դեպքում մենք անհատական յուրահատուկ մոտեցում ենք ցուցաբերում եւ անհատական վերլուծություն ենք կատարում, ուսումնասիրում ենք տվյալ անձի ներքին եւ արտաքին հնարավորությունները, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները, ասպես ասած։ Եվ ամենակարևորը, ամեն ինչ կախված է, թե եթե այդ հերյակը խաթարվել է, արդեն մեկը գոնը պակասում է այն ինչ-ինչ պատճառներով։ Ուստի մեծ դերակատարություն է այստեղ ունենում ծնողներից մյուսը, ով մնացել է այս երեխայի հետ եւ ով ունեցել է իր ազդեցությունը այս երեխայի անձի ձևավորման համար, բնականաբար հաշվի առնելով այն մեկի բացակայությունը։ Սակայն մենք ունենք լիարժեք անձեր, ովքեր ձևավորվել են հենց այդ թերի, այսպես եթե կարելի անվանել, ընտանիքներից, եւ ունենք նույնպես թերի անձեր, ովքեր ձևավորվել են լիարժեք ընտանիքում, ելի նույնպես ճակետներում ասենք, որովհետև լիարժեքությունը ինքը միայն քանակով չի, ինքը նաև ունի որակը այդ քանակի ազդեցության, այսինքն կարող են ծնողները լինել երեխայի կողքին ֆիզիկապես, բայց բարոյապես, հոգեպես իրենք քիչ ազդեցություն ունենան այդ անձի ձևավորմանը կամ անձի զարգացման վրա։ Նույնն էլ կարող են ֆիզիկապես բացակայել, բայց այն մեկը, ով մնում է իր կողքը, ով ֆիզիկապես եւ բարոյապես իր հետ ներգրավված է եւ ազդեցություններ ունի իր անձի վրա, լիարժեք է տալիս։ Այսինքն այստեղ միայն այդ տեսակետից մոտենալ, որ եթե երյակը կա, ապա սա ընտանիք է լիարժեք եւ բնական է անձը լիարժեք է լինելու, իսկ եթե երյակը չկա, դուժած է կամ խախտված է այդ երեքի միասնությունը, ապա այստեղ միայն անլիարժեք անձեր են ձևավորվել։ Իհարկե սա շատ սխալ մոտեցում կլինի, պետք է միշտ անհատական մոտեցում, անհատական մեկնաբանություն եւ վերլուծություն կատարել, ուսումնասիրություններից ելնելով, եւ հետո միայն խոսել անձի լիարժեքության կամ ոչ լիարժեքության մասին։ Եվ վերջում, ի՞նչն է պակասում այսօր ընտանիքներին, որ ցանկալի է որ լինի ընդհանուր առմամբ։ Ես կարող եմ միայն ասել, իմ ուսումնասիրությունները, էդել մակերեսային ուսումնասիրություններ, ուղղակի որ աշխատանքի բերումով ուզենաս թե չուզենաս դու փորձում ես ինչ որ ընդհանրացումներ կատարել։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ժամանակակից ընտանիքներում պակասում է քչացել են ավելի շուտ, այսպես ասեմ, մտերիմ հարաբերությունները, շատ ժամանակ իրար հետ անցկացնելը։ Իհարկե ջանք ունեն իրենց եւ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառները, բայց այնուամենայնիվ այսօր ես ավելի շատ ականատես եմ լինում, որ ծնողները մի քիչ ավելի են բարփակված իրենց զուտ անձնական հարցերով եւ ծնող-երեխա հարաբերություններում մի քիչ դիստանցան շատ շուտ է ձևավորվում, ժամանակից շուտ, ասենք երեխայի տարիքը հաշվի չառնելով։ Այդ մի կողմից, մյուս կողմից էլ ասենք զուտ զույգի հարաբերություններում նույնպես մենք ունենք տարբեր հետաքրքրություններ զույգի միջև էլ անգամ։ Ամեն մեկը իր հետաքրքրությունը վիրա անձնական կյանքով ավելի սա իհարկե ունի եւ իրադրական ազդեցությունները, բայց որպես ասենք ընտանիքի ինստիտուտ կայանալուն, գոյանալուն, ձևավորվելուն, ինքը այսօր դեռ ունի իր ազդեցությունը եւ ավելի շատ ես չի ասի դրական, ինչքան ավելի բացական, չնայած ժամանակը ցույց կտա հետագայում սա ինչի կբերի։ Նույնպես ես չեմ ուզում էլի պրոգնոզներ անել, որովհետեւ մենք ավելի կոնկրետ ենք զբաղվում կոնկրետ փաստերով, կոնկրետ դեպքերով, բայց այնուամենայնիվ ենթադրում եմ, որ այսօր լինելով այսպիսին մեր ընտանիքները, իրենք ունեն բազմաթիվ խնդիր խնդիրներ հետագայում, որոնք առաջանան, քանի որ արդեն իսկ այս պահից երեխայի մոտ այդ պակասը դեպրիվացիա կոչվածը ծնողի կողմից բնականաբար հանգելու է որոշ խնդիրների հետագայում։ Ուստի պետք է սա հաշվի առնել, եւ ես կառաջարկեի մեր երիտասարդ ծնողներին, երիտասարդ ընտանիքներին ավելի լուրջ, ավելի ուշադիր լինեն բոլոր թե դրսի թե ներսի փոփոխություններին, եւ միանշանակ ինչքան հնարավոր է շատ ժամանակ փորձեն հատկացնել, ինչպես նաեւ ուշադրություն ներընտանեկան հարաբերություններին։ Իհարկե դրսի կյանքը, մեր հասարակության տերը, տեղը մենք զբաղեցնելը պարտադիր է, պետք է, բայց այնուամենայնիվ ներընտանեկան հարաբերություններին լիարժեք ուշադրություն ցուցաբերելը հենց ընտանիքի բաղադրիչ մասերի կողմից կարծում եմ շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, մինչ նոր հանդիպում։ Ես այսօր գիտեմ, որ կա մի կյանքից էլ թանկ մի բա, ես քեզ մենախոսություն ասացի հաջողություն, միայն դու կարողացար անցնելով պատճանաբար իմ երկինք հասնել արդար, քեզ կասեմ, անդադար կասեմ, սիրում եմ, սիրում եմ, քեզանով, ես հենց քեզանով ապրում եմ, ապրում եմ, ահ ինչքան էր ինձ համար ցանկալի, որ սրտին իմ փակը տատու բանալի, քեզ կասեմ, անդադար կասեմ, սիրում եմ, սիրում եմ, քեզանով, ես հենց քեզանով ապրում եմ, ապրում եմ, իմ ամեն մի օրն է նոր անակնկալ, քո սիրում ու քեզ եմ շնորհակալ, ամակոր ու խենթոքի, ու դե արցար դու ինձ համար մի աշխարհ գանձանգի, երազանքդ կատարվեց, քո անկեղծ սիրուց փայլեց, ազգը իմ սիրով արվեց, քեզ կասեմ, անդադար կասեմ, սիրում եմ, սիրում եմ, քեզանով, ես հենց քեզանով Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։Ռադիոսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ այսօրը ծնվել են. Ադոլֆ Անդերսենը, գերմանացի շախմատիստ, Էրնստ Վիլհելմ ֆոն Բրյուսելը, գերմանացի ֆիզիոլոգ, Վերներ ֆոն Հեյդենշտամը, շվեդ գրող, Նոբելյան մրցանակագիր, Ջոզեֆ Թոմսոնը, ամերիկացի հոգեվերլուծաբան, Մարկ Բլոկը, ֆրանսիացի պատմաբան, Ֆրիդա Կալոն, մեքսիկացի նկարչուհի, Բիլ Հեյլին, ամերիկացի ռոք երաժիշտ, Դալայ Լամա 14-րդը, բուդդայական հոգևոր առաջնորդ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Սիլվեստեր Ստալոնեն, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր և պրոդյուսեր, Քորտնի Լավը, ամերիկացի դերասանուհի և ռոք երգչուհի, Ֆերնանդո Կարլոս Ռեդոնդո Ների Ուերտան, արգենտինացի նախկին ֆուտբոլիստ, UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի երակի հաղթող։ Shot them, kiss God.